Radio 1. Jort Kelder. Ja, aan ons in Dr. Kelder en Co. Een uitzending over de liefde en de oorlog. Gelieve de Jong, geliefde van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, ook even te laten luisteren. Want een hooggeleerde ontrafelt het geheim van een bloeiende levenslange relatie. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Voor het generaal over de cyberwarfare en de vraag wanneer Poetin de beurs, de bruggen en het Binnenhof nou eindelijk eens een keer lam legt, die lafaard. Dat en nog zowat naar de nieuwsstelling bezorgd door Dorald Megens. En die nieuwsuitzending beginnen we in 's-Hertogenbosch, want daar houden GroenLinks en PvdA hun partijcongres in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen volgende maand. Dat doen ze vlak bij elkaar en tegelijkertijd in de Brabanthallen in Den Bosch. En politiek verslaggever Wilco Boom is daar voor ons bij. Wilco, pendel jij nou de hele tijd heen en weer tussen die twee congressen in die hallen daar? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ze zitten in hallen naast elkaar. Daartussen zit dan alleen nog een zogenaamde informatiemarkt. Daar komen ze elkaar dus ook tegen. Er staat ook een bandje te spelen dat een muzieksoort speelt. Oude jazz, dat misschien wat beter wat je eerder met de VVD zou associëren. Je hoort het misschien op de achtergrond. Ja. Maar wat dan opvalt is dat de zaal bij GroenLinks toch aanmerkelijk voller is dan bij de Partij van de Arbeid. Maar of we daar veel betekenis aan moeten geven, dat weet ik niet. Want de PvdA heeft op een vorig congres al een aantal belangrijke besluiten genomen over samenwerking. En wat dat betreft ligt er bij GroenLinks is er wat meer om over te stemmen. Ja. Maar het is in elk geval gemoedelijk en enthousiast. En waar zitten hem, behalve in de opkomst dus, de grote verschillen in op dit moment? Nou, vooral in die opkomst. Wat je verder bij allebei de partijen wel ziet is dat er toch heel veel mensen rondlopen die enthousiast zijn over die samenwerking. Iets anders is dan nog weer de vraag of dit ook allemaal tot een fusie zal gaan leiden. Zover zijn heel veel leden dan toch ook weer niet. Die willen nu eerst eens kijken hoe het gaat. Straks met één fractie in de Eerste Kamer. En misschien ook met één programma en één lijst bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Maar enthousiast zijn ze voorlopig allemaal wel. En het geeft de hoop dat die samenwerking, zeggen ze, het maakt energie los. En ze vinden het ook spannend om als linkse wolk, dat is al een soort geuzentitel geworden, om het tegen de VVD te gaan opnemen in de hoop in de Eerste Kamer de grootste partij te gaan worden. Ja. En is dit nou een afspiegeling ook van hoe er binnen die partijen wordt gedacht? Of is het zo dat bij de mensen die vandaag zijn gekomen, dat vooral mensen zijn die voor intensieve samenwerking dan wel fusie zijn? Nee, ik denk dat het wel een afspiegeling is. Want ik kwam hier ook al mensen tegen uit GroenLinks bijvoorbeeld, die er juist niks van moeten weten. Die überhaupt ook die samenwerking niet willen hebben. Dus die tegenstanders laten zich heus wel zien. Alleen het is wel een minderheid. Dat kan je absoluut zeggen. Okay. Wilco Boom in de Brabanthallen in Den Bosch bij de congressen van PvdA en GroenLinks. En we horen Wilco later vandaag ook nog terugkomen op deze zender. Bovendien in Amersfoort congresseert ook het CDA straks nog. Bij steekincidenten zijn in een aantal plaatsen mensen gewond geraakt. In Sittard werd een man in zijn gezicht gestoken bij een ruzie. Verdachte is opgepakt. In Uden in Brabant werd een vrouw met een kapot glas in haar gezicht gestoken. En ook hier kon de verdachte direct worden aangehouden. In Hilversum is gistermiddag een jongen van 14 neergestoken. Zijn situatie is volgens de politie stabiel, maar hier ontbreekt van de dader nog elk spoor. En in Maastricht was volgens de politie mogelijk een steekincident. Twee mensen zijn daar gewond geraakt. En ook hier zoekt de politie nog naar een verdachte. Duitsland heeft afgelopen jaar bewijsmateriaal verzameld van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat heeft de openbaar aanklager gezegd tegen Welt am Sonntag. Het onderzoek richt zich onder meer op de massamoord in Butsja en de Russische aanvallen op vitale infrastructuur. De Duitse aanklager wil de politiek en militair verantwoordelijken vervolgen. Of dat voor een Duitse rechter of voor een internationaal tribunaal moet gebeuren, vindt hij een zaak van de internationale gemeenschap. Deze week werd ook bekend dat in Den Haag een centrum komt dat een mogelijk tribunaal gaat voorbereiden. In de Duitse stad Braunschweig is een baby op straat achtergelaten in een winkeltas. Het gebeurde afgelopen zondagavond al, maar pas nu heeft de politie dat bekendgemaakt. Hulpdiensten hebben zich over de baby ontfermd en het jongetje maakt het naar omstandigheden goed. Er is een tweede Chinese spionageballon opgedoken, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De ballon zou gezien zijn boven Latijns-Amerika en is volgens een anonieme bron niet op weg naar de Verenigde Staten. En boven welk land die ballon is gezien, is niet bekendgemaakt. Brazilië heeft een afgedankt vliegdekschip laten zinken in de Atlantische Oceaan. Milieuorganisaties zijn daar woest over, want er zit asbest en andere giftige stoffen in dat schip. En die spullen zijn nu in zee terechtgekomen. Volgens de marine waren er geen andere oplossingen meer voor het schip. Het NOS-journaal. De termijn voor de gouden tip die leidt tot het vinden van de sinds 1995 vermiste Yair Soares is verlengd. Die termijn liep vandaag af. Maar omdat er op de Kaapverdische eilanden en in Portugal opnieuw aandacht is voor de vermissing, is de periode met 6 weken verlengd, heeft de Peter R. de Vries Foundation besloten. Mogelijk is Soares naar een van die landen ontvoerd. Hij was 7 toen hij verdween in 1995. Er is daarom een verouderingsfoto van hem verspreid. Degene met de gouden tip kan rekenen op €250.000. De provincie Groningen laat onderzoeken hoe er in december een ijsblok van een windmolen af kon vliegen. Dat gebeurde langs een provinciale weg in de buurt van Delfzijl. Een vrouw kreeg het ijsblok op de voorruit van haar auto. Ze raakte daarbij niet gewond, maar die auto raakte flink beschadigd. Windmolens hebben een systeem dat moet waarschuwen als er sprake is van gevaarlijke ijsvorming op de windmolen. En waarschijnlijk was er een storing in dat systeem, zegt het provinciebestuur. Het is de tweede dag van het NK-afstanden in Heerenveen. En de vrouwen komen volop in actie vandaag. Eerst de 500 meter, later ook de 3000 meter. En ook de mannen schaatsen vandaag op de 1500 meter. Sebastian Timmerman. Goedemiddag. Hallo, Sebas. Gisteren pakte Jutta Leerdam het brons op de 1500. Is zij ook de absolute favoriet vanmiddag op de kortste afstand? Ja, zij is de titelverdediger op de kortste afstand op die 500 meter. Maar zal wel moeten afrekenen met Femke Kok. En als je kijkt naar de resultaten dit seizoen, bijvoorbeeld het NK-sprint, daar won Kok de eerste 500 meter, maar Leerdam de tweede. En dat was bij het Europees kampioenschap in Hamar begin januari ook het geval. Dus dat wordt wel echt een pittige strijd. Leerdam-Kok, denk ik, om het goud en het zilver dus ook. En daarachter dan Michelle de Jong en Marit Flederis, denk ik, om de bronzen medaille. Een belangrijke bronzen medaille, want voor elke afstand geldt dat de beste, de snelste 3 zich kwalificeren voor de WK-afstanden volgende maand, ook hier in Tio van Heerenveen. Ja. En dan later de 3000 meter. Wordt dat ook een verrassing of is dat gewoon Irene Schouten? Ja, de Olympisch kampioene is wel wat mij betreft de topfavoriete. Ook al verloor ze dit seizoen 2 keer op de 3000 meter. Dat was weer even wennen voor Irene Schouten. Wat minder stabiel in dit na-Olympische seizoen. En ze heeft wel een ferme concurrent in de persoon van Antoinette Rijpma de Jong. Maar die is toch wat meer richting de door haar gisteren gewonnen 1500 meter gegroeid. En Marijke Groenewoud is ook zeker een concurrente voor haar teamgenoot Irene Schouten. Maar die schat ik op dit moment toch nog net even iets hoger in. Ja. En ik zei het al, ook de mannen schaatsen vandaag de 1500. Thomas Krol die zou voor de 4e keer op rij kunnen winnen. Hoe uniek is dat? Dat is heel uniek. Dat is op de 1500 meter namelijk nog nooit gebeurd. 4 keer op rij dezelfde winnaar. Nou, Thomas Krol kan dat dus realiseren. Maar hij heeft wel de moeilijkste tegenstander, denk ik. Namelijk Olympisch kampioen Kjeld Nuis. En laten zij nou in het verleden 5 keer tegen elkaar gereden hebben op de 1500 meter. Alle keren won Kjeld Nuis. Dus Krol is de titelverdediger. Maar Nuis heeft die statistiek achter de hand. Voorlaatste rit, 1500 meter. Dan is het al bijna 5 uur vanmiddag. Kjeld Nuis, Thomas Krol. Dat wordt een van de hoogtepunten van vandaag. Over al die spanning in Heerenveen horen we later vanmiddag op deze zender meer van Sebastian Timmerman. Dankjewel. Inmiddels 1:08, de weersverwachting nog. In het oosten is het nog droog met af en toe zon. Op andere plaatsen trekt bewolking over. En langzaam trekt er dan een zone met motregen naar het oosten van het land. Zo'n 7 graden is het en er staat weinig wind. En ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt het droog met af en toe zon. Bij een stevige noordwestenwind wordt het dan hooguit 8 graden. Tja. Toch weer wat aan de hand op de weg, toch, Wijnand Zwaan? Ja, zeker. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam voor de keteltunnel. De vertraging is daar 1 kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. De A16 is weer vrij van Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Het oponthoud is 1 kwartier. En de N217 Spijkenisse Dordrecht voor de Kiltunnel, daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. En dat heeft te maken met werkzaamheden. 3 kwartier. Nou jongens, sterkte daar. In Dr. Kelder en Co. Een waardige vervanger voor de gepensioneerde tv-dokter Phil. We gaan het hebben namelijk over de liefde. Van stomende seks tot samen op de bank. En hoe je dat allemaal een beetje gezellig gaat houden. Voorts gaan we het hebben over de oorlog. Ginds, die conventioneel lijkt, maar ook in cyber wordt uitgevochten. En we bellen met D66-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezing straks. Die excellentie in het onderwijs wil gaan afschaffen. Dan denk je, is dit nou weer zo'n raar woke waanidee of zo? Of zit er toch een excellente gedachte achter? Nou, straks onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. We zeggen altijd, de 10e kan het gebeuren. En 10 januari gebeurt het ook. 7 nieuwe miljonairs in één trekking. Ja, want Staatsloterij heeft de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. En 10 februari is er weer een trekking. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel uw kaarten via bachvereniging.nl. Het werk ligt voor het oprapen. Maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luister, zo hoor je. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio in redeloze en radeloze tijden. We doen het live via een soort kraakcafé, de Krater in het centrum van Amsterdam bij de universiteit. Het heden diagnoses over. Ja, bevinden wij ons midden in een slagveld. En wel die van een cyberoorlog, die je natuurlijk niet ziet, maar die er dus echt wel is. Daar ga ik over praten met professor Dr. Paul Duchesne, hoogleraar cyberoperaties aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En hoe staat het eigenlijk met de liefde in Nederland? Ja, die ellendige Valentijnsdag komt er weer aan, dus toch een keer over hebben. Met professor Dr. Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn te Utrecht. Aan de Radboud Universiteit en in Utrecht ook docent wetenschappelijk. Even beginnen met jou, Esther. Er was een gedoe rond een of ander programma van RTL 4. Misschien ken je het. Married at First Sight. Een programma van de gedachte uitgaat. Nou ja, je kan onmiddellijk iemand aan een ander koppelen en dan gaat het gewoon goed. Er is een gedonder geweest met een stel dat natuurlijk, ja, die kon natuurlijk niet met elkaar overweg. Kan dit überhaupt? Zou je gewoon mensen, laten we zeggen, op het eerste gezicht aan elkaar kunnen koppelen? Nou ja, het is natuurlijk een interessante vraag. En ja. Dating-apps doen daar ook hun voordeel mee. Wel, ja. Het is ook een manier om mensen bij elkaar te brengen. Hè, als je een beetje dezelfde interesses hebt enzovoort. Maar een relatie moet zich toch wel echt in het echte leven ontwikkelen. Ja. Je moet elkaar zien, ruiken, met elkaar omgaan. Ruiken vooral, hè? Ja, ook geur speelt een rol. Je moet zien hoe iemand beweegt. Of je een beetje een klik hebt. Alles klopt, maar hij loopt zo stom. Ik loop altijd met zo'n bochel. Ja, het werkt ook niet natuurlijk, maar dat kan een afknapper zijn. De nerds, ik heb er veel over gesproken over dit onderwerp, die denken altijd, nou, het perfecte algoritme, als je maar genoeg data erin gooit, hè, dus alle variabelen, en je kunt geur natuurlijk als je omschrijft wat je lekker vindt ruiken en zo, je zou dat in principe wel in een algoritme kunnen verwerken. Dus, en dan denken ze, oké, dan gaat ieder potje op een dekseltje passen en dan hebben we eeuwig geluk. Ja, maar dan moet de relatie zich toch nog in de werkelijkheid bewijzen. En waar we het straks over gaan hebben, is dat er nog best wat bij komt kijken. Jij overschat. Ja, ik denk dat je onderschat de technologie. Kijk, dat zou kunnen. Nerds houden natuurlijk niet van mensen, dus die hopen dat een algoritme dit over kan nemen. Maar goed, heel benieuwd. We gaan het straks ook over allerlei onderzoek hebben. Ook over wat we van de coronatijd hebben geleerd over relaties. Want daar waren hele, nou ja, toch bijna apocalyptische voorspellingen. En dat blijkt nogal mee te vallen allemaal. Maar goed, daarover straks meer. En dan ga ik even met jou praten, Paul. Nou, even langdurig straks. En, maar nu even de eerste vragen. Paul Duchesne, onze militair van de dag. Je bent in Burger hier aangetreden. En je zei ook van tevoren, nou, maak me niet te veel bekend dat ik hier kom en zo. Want ik heb wat gedonder met als man van Defensie. En je bent brigadegeneraal, dus je kan ook met een uniform het allemaal gauw knopen en zo hier binnenkomen. Omdat je bent met eieren bekogeld door een meneer. Waarom? Ja, waarom weet ik niet precies, maar er was iemand die had iets met Defensie wat niet helemaal goed gelopen was, heb ik achteraf gehoord. En die kwam tijdens een gastlezing van mij, kwam die halverwege binnen en had een aantal eieren bij zich. Raak? Twee mis en eentje schamte. Oké, nou, jouw Defensie was redelijk op orde. Jazeker, ik stond ook met mijn flank naar hem toe. Dat schijnt een goede positie te zijn. Oh, wat goed, ja. Maar deze man was gewoon een beetje gefrustreerd en jij kreeg de schuld. Ja. Beschouw jij je ook wel als, zeg maar, het gezicht van Defensie dan? Denk je dan, je moet ook staan voor alles wat misgaat? In dit verband? Man, ja, nee, in dit verband niet, maar ik ben wel een militair en ik mag daarop aangesproken worden. Ja, natuurlijk. Hey, we gaan het straks natuurlijk hebben over die cyberoorlog. Onderdeeltje ervan, toch op een bepaalde manier. Het gaat over spionage natuurlijk ook. Is dit dat gedoe met die ballonnetjes in Amerika? Dus de Chinezen die hebben twee spionageballonnen, althans twee hele grote ballonnen in de lucht. En daar is een enorm diplomatiek conflict over uitgebroken met Amerikanen. Het bezoek aan China van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken afgezegd. Dit ziet er eigenlijk zo knullig uit. Ja, een ballon, daar kun je toch niet stiekeme dingen mee doen? Oh, waarom niet? Jawel. Kijk, dit is niet mijn terrein. Dus ik heb net even op weg hierheen met Peter Weininga gebeld. Een oud-collega van mij. Die heeft me wat ins en outs gegeven. Maar het kan een weerballon zijn die afgezwaaid is door... Ja, en dan twee achter elkaar. Ja, waarom niet? Ze schijnen het te kunnen besturen, die Chinezen. Ja, tot op zekere hoogte. Maar die straalstroom die is vrij sterk. Dus als je daar verkeerd in zit... Ik ben geen meteoroloog, hè. Dus... Want de Chinezen zijn weer helemaal beledigd... dat ze, zeg maar, de kwade trouw wordt verweten. Ja. Nou, we kunnen er niks aan doen. Jullie zitten ons alleen maar als de boelman af te schilderen. Ja. Maar de Amerikanen zijn er vrij stellig in. Ja, dat kan. Maar je zult, denk ik, dan een analyse hebben moeten uitvoeren... op de uitgaande communicatie vanuit die sensoren. Ja. Als het een weerballon is of een andere ballon... Daar komt de communicatie uit. Nou, dan moet je in ieder geval iets van beeld bij krijgen. Waarom zou je überhaupt spioneren via een ballon als je satellieten erboven hebt? Ja, precies. Dat is ook de die kunnen dit toch vraag. Beter? Ja. Dat is de grote vraag. Dat pleit ook weer tegen het feit dat het een spionageballon zou zijn. Ja, of het is misschien nog gewoon een prikactietje. Goed, je weet het dus niet helemaal. Niet. We gaan het nieuws volgen. Dan nog iets anders voor jullie allebei. Nou ja, vandaag in het CDA-congres... in Amersfoort, partijleider Hoekstra en de minister van Buitenlandse Zaken... die moet natuurlijk... daar een beetje zijn partij gaan redden. Die krijgt natuurlijk een hele moeilijke campagne. Maar hij heeft iets voorgesteld, ook wat eigenlijk ook altijd wel een beetje in het CDA-programma stond, dienstplicht invoeren. We hebben het formeel nooit afgeschaft. Nee, maar dus een dienstplicht een half jaar in het leger of iets anders. Wat vind je ervan? Ik kom uit de dienstplichttijd. Mijn eerste peloton, mijn eerste commando... dat was over een groep van 40 dienstplichtigen... met een dwarsdoorsnede uit de maatschappij. Ja, dat is een geweldige ervaring als leidinggevende. Ja, ja. Sociaal gezien is het ook een heel mooi experiment... voor degene, de dienstplichtigen. Ja. En dit zou dan voor het eerst dienstplicht zijn... gemengd dames en heren. En alle gendervarianten daarbij. Ja. Dus dat zou wel interessant zijn. Interessant, zeg ik bewust, want je moet je wel realiseren... dat het oorlog voeren, want daar gaat het dan uiteindelijk om. Want die dienstplichtigen, dat worden militairen... en die moeten in die nodig kunnen oorlog voeren. Dat is een vak. En dan is 6 maanden wellicht heel erg kort. Ik heb zelf meegemaakt van 14 naar 6. Daar word je niet heel vrolijk. Nee, die Oekraïners moeten geloof ik in 2 weken leren schieten. Ja, maar en de Russen in 2 uur echt anders. Ongeveer. Ja, daar is de situatie echt anders. Want dan is paniek. Ja. Wat heb je nodig om een goede soldaat te worden? Goede leider. Ja? Ja, wapens, uitrusting. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk meer een maatregel om disciplinerende werking, iedereen even gelijk. In feite wat Sander Schimmel ben ik voorstelde in zijn boekje. Hij heeft veel invloed, want ze lopen er meteen achteraan met CDA. Ja, dat vonden trouwens al hoor. Maar, ja. Het maatschappelijk dienjaar, dat loopt ook hard. Ja. Dat is er nu al. Je kunt nu een jaar dienen, zoals het dan heet. Maar wat ga je dan doen? In een ziekenhuis werken of zo? Nee, dan werk je ergens bij ons, werk je mee ja, ja. In de krijgsmacht. Lopen ze niet heel vaak in de weg dan? Nou, dat valt wel mee. Ik denk, het staat in mijn vuurlinie wegwezen. Nee, dat valt wel mee. We zien dat ook met studenten. Die verzetten echt gouden werk. Oké, goed. Nou, we gaan straks hebben het over de cyberwarfare met de Russen. Er is veel meer aan de hand dan ik mij realiseerde. En veel luisteraars ook. Waarover later meer. Want voordat we dat belangrijkste aftrappen, eerst... Eper de hype, hoera! Ja, kijk, als presentator van het programma met de titel dokter... Kelder, in dit geval pleit ik voor meer verstandige doktertitels in de media. En natuurlijk, hou wel even op met de tranen plengen... over het verdwijnen van de Amerikaanse tv-show van Dr. Phil. De net iets, zou je kunnen zeggen, ziekere variant van Weilen Jerry Springer. Althans, Weilen, toen hij op televisie was nog. Ruim 20 jaar analyse is een oplossing voor seksverslaafden, aandachtsverslaafden of andere freaks van de klinische psycholoog is wat mij betreft meer dan genoeg. Her first time on the show, she claimed to be pregnant. You believe this baby is the son of God? Yes. Now. Everybody wants to know what happened to baby Jesus. I am not giving up on you. Ja, het is ongelooflijk. Ja, een van de vele bewijzen dat tv meestal toch een soort open psychiatrische inrichting is. Dat konden we daar dus iedere keer zien gebeuren. En dan die kale meneer die alles aan elkaar moest praten. Hij heet in het echt trouwens Phil McGraw. Dat is dan even de niet-afkorting. Maar hij heeft gezegd, oké, ik ga weg. Maar ik kom keihard terug in 2024, dus ik heb toch ook weer slecht nieuws... met een nog grotere tv-show, aldus de heer Phil. Enfin, jongens, we zeppen door, want wij gaan. Even bellen met... Paul van Menen, Tweede Kamerlid van D66. Nu nog, maar de aanstaande lijsttrekker natuurlijk voor de... verkiezing. Nou ja, lijsttrekker kan het eigenlijk, Paul van Menen. Lijsttrekker voor de Eerste Kamer, zo raar, want dan kun je niet op kiezen. Ja, ja, maar ja, er moet wel een volgorde zijn. Hè. Inderdaad, de gekozen provinciale statenleden kiezen de Eerste Kamer. Ja. En daar hebben ze een lijst bij nodig en daar sta ik bovenaan. Wat vindt D66 daar eigenlijk van die constructie? Dus je zegt, ik ben lijsttrekker, maar ik kan niet op je stemmen. Nou, kijk, het standpunt van D66 is heel helder. Er is geen toekomst voor de Eerste Kamer. Dus wij willen daarvan af. Het is een ingewikkeld systeem. Nou, bijna zeggen, Paul, heb je er zin in? Ik ben nu meer dan 20 jaar gekozen volksvertegenwoordiger. Direct gekozen. Drie keer in de gemeenteraad, drie keer in de Tweede Kamer. Ja. Het is heel mooi om dat te doen. Natuurlijk. En ik blijf mijn krachten graag inzetten voor onze idealen. Ja, want vind je ook dat echt die Eerste Kamer de zaak nu een beetje loopt te saboteren? We kiezen met z'n allen, en dat doen toch wel veel mensen, voor die Tweede Kamer. Nou goed, dat zijn dan de verhoudingen. En dan vervolgens moeten ze nog een rondje maken naar die Eerste Kamer. Het kabinet wordt gechanteerd. Nu heeft jullie kabinet er last van, maar het volgende kabinet zal er op de andere manier weer last van krijgen. Dat moet toch gewoon stoppen? Nou, je ziet dat het steeds politieker wordt. En dat je inderdaad heel erg op moet passen dat die Eerste Kamer een soort kopieermachine van de Tweede Kamer wordt. Maar dat is het toch terwijl een beetje, of terwijl niet? Terwijl er wel een zelfstandige rol is. Kijk bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Als daar goed gekeken was naar de uitvoering. Ja, of het uitvoerbaar was, zowel voor de Belastingdienst, maar vooral wat doet het met mensen die met deze wet te maken hebben. En dat zijn vaak bij heel veel wetten. Ja. Ja. De meest kwetsbare mensen. Wordt dan is het wel belangrijk dat er naar gekeken wordt. Dat kan ook een ander orgaan zijn. Dat is ook waar wij voor pleiten. Maar, maar goed, het is erg belangrijk dat we weer wat politieke rust daar krijgen. En dat er vooral geconcentreerd wordt op de hoofdtaak. En dat is zorgen dat er goede en uitvoerbare wetten Zoals het dan altijd deftig heet, de chambre, de réflexion. Okay. Ja, ja, maar we gaan het over iets anders hebben. Jij hebt in een twee minuten debat van de week rond onderwijs... discussie rond de inspectie van het onderwijs... een motie ingediend. Die gaat eigenlijk over het predicaat excellent voor scholen. Ja. Want ik begrijp dat de inspecteur van het onderwijs... die geeft predicaten aan scholen van zeer zwak tot excellent... en een paar dingetjes die er nog tussen zitten. En jij zegt, dat moeten wij afschaffen. Nou, vinden wij bij dit programma altijd, jongens... niet te veel middelmatigheid, cum laude ook prima als mensen dat zijn. Waarom moet excellent eruit? Nou, weet je, elk kind in Nederland heeft gewoon recht op goed en veilig onderwijs. En dat betekent dat de inspectie, die kijkt namens de overheid natuurlijk naar scholen... die baseert zich daarbij op de wetten. Wat is dat dan? Hè? Wat moet je dan kunnen zien in een school? Wat moet je kunnen waarnemen? Hoe verantwoorden zich scholen daar? En dan is het allerbelangrijkste dat je eerst constateert... nou, deze school is zeer zwak. Daar worden leerlingen echt tekort gedaan. Daar moet je dus heel hard optreden. Maar in mijn ogen houdt de taak van de overheid op... bij het constateren dat een school daaraan voldoet. Mm-hmm. En wat de overheid nu nog doet... is nog een soort wedstrijdje organiseren tussen... scholen om dat predicaat. Daar mogen ze zelf aan meedoen als ze dat willen. Als ze dat krijgen, en de helft van de scholen die zich daarvoor aanmeldt, die krijgt dat ook. Hè. Dus ja. In die zin, ja, kun je ook afvragen, wat is dat dan precies? Maar ik vind het gewoon niet de rol van de overheid. Het is een soort oliebollentest in het onderwijs. Er zijn al wedstrijdjes genoeg in het onderwijs. Tussen leerlingen onderling, tussen scholen. En ik vind dus dat de overheid zich moet concentreren op de hoofdtaak. En dat is zorgen dat er gewoon voldoende onderwijs van voldoende kwaliteit is. Laten we dat eerst eens doen. Laten we zorgen dat de kinderen weer leren rekenen, lezen en schrijven. Wat betekent het voor zo'n school? Als zo'n school het predicaat excellentie krijgt, hoeveel scholen hebben dat? Ik geloof 800 of zo in Nederland, hè? Nou ja, ik weet het niet exact. Want het is een onderwerp waar ik niet de hele dag mee bezig ben. Maar ik meen dat er ongeveer 800 aan meedoen en dat de helft daarvan het krijgt. Maar krijgen ze dan andere leerlingen, betere leerlingen? Ja, hoe werkt dat dan? Krijgen ze meer geld? Nee, ook niet. Nee, ze krijgen niet meer geld. En je zou zeggen, was het maar een slag om de kwaliteit, hè, wie de hoogste kwaliteit levert. Maar feitelijk is het een slag om de leerling. Nee. Dat hebben we natuurlijk door het hele onderwijs heen. Hoe meer leerlingen, hoe meer geld. Dus scholen zijn met elkaar in concurrentie. En daar speelt dit predicaat een rol. Dat is zichzelf toch heel prima dat ze in concurrentie zijn. Laat ze hun best doen. Jawel, maar die concurrentie moet echt op kwaliteit zijn. Ja. En daar gaat het predicaat gaat daar niet over. Ja. De kwaliteit die stellen we vast. En dit gaat meer over, doen we nog iets leuks erbij? Is er nog een aardig... Geven we nog Chinees en zo. Ja. Cursus Chinees weet ik veel, pitrieten. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. En daar worden die kinderen ook wel beter van. Maar het leidt af van de grote vraag waar het hele onderwijs voor staat. En dat is, laten we ons concentreren op goed personeelsbeleid. Zorgen dat de leraren gelukkig zijn voor die klas en dat ze blijven. Ja. En laten we kijken hoe we investeren in lezentaal, lezen, schrijven en rekenen. Daar is nog een hoop te doen. Ook overigens, wat betreft zijn de leraren tevreden. Er is vanuit de overheid veel gedaan aan die lerarensalarissen. Zeker voor de beginnende leraren. Die zijn echt, ik dacht, fors opgetrokken. Ik meen, wat was het, 15% of zo, meer nog? Nou ja, dat maar, ook, maar dan toch zo'n rel weer in Amsterdam. Lerarentekort, onbevoegden voor de klas. Het helpt niet echt, hè? Nou, je moet alles doen wat mogelijk is. En waar wij voor gezorgd hebben is inderdaad wat heet dan het dichten van de salariskloof. Dat betekent dat leraren in het basisonderwijs nu net zoveel verdienen als hun collega's in het voortgezet onderwijs. Dat is een enorme stap. Je ziet ook dat de aanmeldingen bij de PABO's bijvoorbeeld, die stijgen echt. Dus geld helpt wel. Ja. Dus op termijn mag je daar best hoopvol over zijn. Ja, ja. We werken aan de verlaging van de werkdruk. Maar het allerbelangrijkste is ook goed werkgeverschap. Ik heb zelf mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Ik ben daar alles geweest, behalve conciërge. Vooral leraar, maar ook rector en bestuurder. Ja, zeker. De kern is, zorg goed voor je mensen, zorg goed voor je leraren. En de overheid speelt er ook een rol in. Geef mensen de ruimte om zichzelf en hun onderwijs beter te maken. Ja. En dat is waar waar de discussie ook over gaat. Mm-hmm. Hoeveel uren zijn er, moeten leraren lesgeven? Zeker de jonge leraren, komen vol idealen van hun opleiding. En dan komen ze in een situatie waarin ze eigenlijk alleen maar staan te doen wat daar altijd al gebeurde. En te weinig kans krijgen om zichzelf en hun onderwijs te ontwikkelen. En dat moet veel beter. Oké, Paul. Dit circus maak jij nog maar een paar weken mee. Nou, een paar maanden dan. Want maar laten we zeggen, die half maart zijn die verkiezingen. Dan heb je natuurlijk later de samenstelling van die Eerste Kamer waar je dan doorschuift. Nou goed, je gaat nog een paar maanden zo door. Wat wordt het belangrijkste strijdpunt voor jou voor de verkiezingscampagne? Nou, ik heb over de verkiezingscampagne. Ja, even niet onderwerp. Ja? Want nee. Ja. Nou, weet je, wat er dreigt is dat er op heel veel punten waar voortgang nodig is, neem bijvoorbeeld stikstof, neem de arbeidsmarkt, neem de woningmarkt, daar dreigt gewoon stilstand. Het dreigt allemaal vast te lopen en dat moeten we niet hebben. Dus wij verzetten ons heel erg tegen mensen, zoals CDA bijvoorbeeld van de week, die zeggen van jongens in die provincies, we stoppen er maar mee. Ja, ja. Terwijl je echt, we moeten woningen voor jonge mensen kunnen bouwen. Die arbeidsmarkt die moet, daar zijn nog veel meer doordouwen. Maar ja, je ziet wel mensen in de coalitie. Wat zeg je? Je ziet wel mensen in de coalitie, dus jawel, maar ze zijn nu met hun congres bezig. In de campagne zitten we even niet in een coalitie. Ja. Oh ja, dan laten we gewoon zien dat wij het beste programma hebben. Nou, veel plezier. Ik hoop dat het goed gaat met je campagne. Sterkte ermee voor nu. Algemene, nog even Tweede Kamerlid voor D66. Dr. Kelder en Co. Ja, dames en heren, we gaan het hebben over de cyberoorlog. Want er is dus een grote oorlog in Europa, aan de rand van Europa zou je kunnen zeggen, gaande, Oekraïne natuurlijk. En Er werd ons de afgelopen jaren altijd verteld... Nou, als er weer een nieuwe oorlog komt... dan wordt dit eigenlijk een technologische, een digitale oorlog. En mijn gevoel is... is dat nou wel zo? Ja, je ziet wel eens een cyberaanval van de week... bijvoorbeeld op onze ziekenhuizen. Killnet heet dat dan. Dat is een soort groepje in Rusland die daar kennelijk mee bezig zijn. Die zouden daar dan achter zitten. Nou, ik ga erover praten met professor Dr. Paul Duchesne... hoogleraar cyberoperaties aan de Nederlandse Defensie Academie... bijzonder hoogleraar in het recht aan de Universiteit van Amsterdam. En hij heeft een rang, ik salueer er even denkbeeldig bij... brigadegeneraal. Moet er wel bij zeggen, is een eensterrengeneraaltje. Paul is niet echt een bijzondere generaal of zo. Nee, is ordinair. Hoeveel hebben we er daarvan? Hoeveel generaals hebben we überhaupt? Ja, dat vroeg gisteren ook iemand. Ik kwam er niet helemaal uit, maar rond de 70, 80 ongeveer. Mexican Army, bijna evenveel generaals als soldaten. Nou, gelukkig althans operationeel. Nee, ik plaag je, joh, ben je gek. Eerst even cyberwarfare. Wat is dat? Wat is jouw definitie? Cyberoorlog is als je militaire operaties uitvoert met digitale capaciteiten, met malware of met je hackt in een ander systeem. Ja. Om die tegenstander schade toe te brengen in de context van oorlog, van een gewapend conflict. Mm-hmm. Ja, nou, dus bijvoorbeeld de Russen begonnen in de dagen voordat ze binnenvielen in Oekraïne, nou bijna een jaar geleden, ja. Begonnen ze te storen. Leg even uit wat ze dan doen. Ja, wat ze gedaan hebben, een aantal dingen. Eigenlijk het meest markante wat ze gedaan hebben... is dat ze de satellietcommunicatie... waar in Oekraïne veel gebruik van gemaakt wordt... Viasat, ja. Satellietcommunicatie, die is onklaargemaakt. Die is gehackt, als je dat zo mag noemen. En er zijn duizenden modems, grondstations zijn onklaargemaakt. Dat hebben ze daardoor, knap gedaan, toch? Hebben ze knap gedaan. Dat leverde dus ook meteen hinder op... voor de communicatie van overheidsdiensten, maar ook voor burgers. Ook in West-Europa, tot aan Noord-Afrika toe... Ja. Fedorov, de minister van Digitale Transformatie van Oekraïne... stuurde een tweet naar Musk... met de vraag of Musk Starlink wilde activeren, wat hij deed. Commercieel heel slim. Ja. En dat was binnen vier dagen... Was dat, commercieel heel slim. Ik begreep dat het hem $80 miljoen per maand kost. Nou, dat commercieel heel... Ja, maar hij maakte er ook gratis reclame mee, denk ik. Ja... Dat is een dure reclamecampagne. Dat kan, maar hij is een miljard misschien is dat nu. Een investering. Misschien is dat zo, dat ik weet heb ik een niet. Ander vak. Er was natuurlijk op een gegeven moment een discussie... of Musk zei, kan de Amerikaanse overheid het betalen? Of Oekraïne of wie dan ook. Maar waarom moet ik dat als privébedrijf blijven? Maar hij is er in ieder geval ingestapt. Ja. Hij is erin gestapt. Nou, en ik neem aan om de goede idealistische redenen. Ook wel. Dat staat alleen een commerciële truc. Nou goed, oké. Ik denk commercieel. Dan moeten we Musk bellen en die neemt toch niet op nu. Ja. Dus oké. Dus dat was één. Dat hebben ze goed gedaan, die Russen. Dat zeker. En tegelijkertijd zijn er heel veel internet service providers in Oekraïne. En dat zijn er gelukkig veel verschillende. Dus dan ben je wat weerbaarder. Ja. Die zijn gedwarsboomd en er zijn een aantal overheidsdiensten zijn aangepakt. En een van de markantere kwesties die onderschept is... dat was een inzet van Viper malware. Dus dat is een stukje malware wat bestanden wist... Ja. In het spoorwegensysteem van Oekraïne. Ja, ja. Dus in de begindagen van het conflict... duizenden miljoenen vluchtelingen die spoorwegen gebruiken naar het westen... maar waarschijnlijk ook logistiek terug naar het oosten. Ja. Ja. Als dat vat had gekregen, dan had je echt een groot probleem gehad. Toch, oké, dit was dus eigenlijk... Als je dan even terug de film terugdraait, zeg je... in de uren, de dagen voor de militaire aanval... hebben die Russen dat eigenlijk volgens het boekje gedaan. De Oekraïners wisten dit, ze zijn niet helemaal gek. Ze zijn al sinds 2014 in de oorlog. Ja. Dus ze wisten dat de Russen dit gingen doen. Ze konden er toch weinig tegen beginnen. Inmiddels lijkt dat verdampt of zo. Of blijft dit maar doorgaan? Want de spoorwegen rijden toch gewoon? Ja, maar het gaat door. Iedere maand wordt er wel weer zo'n nieuwe Viper-familie losgelaten. Ja. Maar laten we wel wezen, die verdediging van die Oekraïners is gewoon in orde. Ze hebben zich 8 jaar... Hebben ze dat zelf gedaan of hebben ze daar veel hulp bij? Ze hebben 8 jaar zich kunnen voorbereiden. Ze zijn van huis uit zeer geavanceerd op het digitale vlak, net als Estland. En ze hebben hulp gehad van bondgenoten tot de invasie. En van IT-bedrijven. Microsoft, Mandiant, FireEye, EZ. Die helpen ze echt. En ze hebben een degelijk robuust ecosysteem, wordt dan wel gezegd. Ja, verdedigend. Oké, dit zijn wat dat betreft, ze hebben misschien hele oude tanks, maar op het gebied van... digitalisering zijn ze best wel ver. Ja, zeker. Ze kunnen ook goed schaken. Ze zijn wiskundig ingestelde volken. Ja. Ze zijn wat meer bad dan wij, zou ik maar bijna zeggen. Even de tegenstander of de aanvaller, de Russen. Ja. Hoe organiseren zij die cyberaanval? Ik bedoel, ik hoor over zo'n club die heet dan Killnet. Ja. Hoe ziet dat eruit? Is dat een onderdeel van het ministerie? Zitten er allemaal jongens met capuchons omgedraaid? Hoe werkt dat? Nou, ik denk dat je verschillende groepen hebt. Je hebt capaciteiten bij de krijgsmacht zelf, bij de strijdkrachten, de Russische strijdkrachten. Je hebt capaciteiten bij de inlichtingendiensten. Mm-hmm. Nou, er zijn er verschillende van. Die zijn soms ook actief buiten conflicten. Saboteren of spioneren of stelen. En je hebt dat Killnet en dat soort constructies. Dat zijn vrijwilligers die instappen op een uitnodiging om een ziekenhuis in Nederland dwars te zitten. Ja. Dat hebben de Oekraïners trouwens ook. Die hebben een IT Army of Ukraine gemaakt, een identiteit aangemaakt, waarmee ze ook websites aanmerken die dan door sympathisanten uit de hele wereld aangepakt worden. DDoS-aanvallen worden dan samengebracht. En dan worden de websites van de Russische luchtvaartmaatschappijen of zo worden dwarsgezeten. Ja, en met succes? Ja, met succes. Nou ja, want op zich, Rusland is niet echt plat gegaan. Nee, maar het succes kun je op verschillende manieren meten. Als je naar het succes van de Russische operaties kijkt, dan zie je dus inderdaad kort bij die invasie zie je gedeeltelijk succes. Ja. Wat wij weten, want wij weten natuurlijk helemaal niet zo heel erg veel. We weten alleen maar de dingen die we te horen krijgen van de IT-bedrijven en van de Oekraïne. Je kan zelf zien wat er op een gegeven moment niet meer functioneert. Zou je kunt zien wanneer internetverkeer vertraagt bijvoorbeeld. Maar stand-alone faciliteiten, wapensystemen, die kun je niet van afstand bekijken. Althans, wij niet. Nee. En we krijgen ook niet te horen wanneer daar wel iets los is. Nee. Dus het succes van die operaties laat zich moeilijk meten. Belangrijke andere ratio waarom we relatief weinig zien is omdat het gewoon super complex is om het synchroon te laten lopen met de fysieke operaties. Moet je me even uitleggen? Nou, de fysieke operaties, de grondoorlog, de luchtoorlog, dat op elkaar afstemmen, dat was al lastig. Dat is ook niet helemaal uit de verf gekomen. Mijn collega Frans Ozegaard die vertelt daar vaak en graag over. Dat veel beter had gekund. Maar dat is gewoon ingewikkeld. Omdat je verschillende organisaties hebt met verschillende planningshorizonten en verschillende doelstellingen wellicht ook. En belangen. Visies op hoe je moet winnen. En dan komt daar nog een digitale lijn bij die daarop in moet passen. En als die fysieke operatie heel snel gaat en die digitale operatie heeft een langere aanlooptijd nodig, meer voorbereiding, meer verkenning, dan loop je pas. Dat wil je natuurlijk inderdaad, zoals de infanterie ook altijd met de cavalerie moet optrekken, natuurlijk. Ja. Maar even, ik begrijp ook dat het wel zou kunnen zijn dat de Russen hier en daar wel wat malware en zo hebben geïnstalleerd, maar dat het nog niet in werking is. Ja, dat er een tijdcode op zit. Ja, dat kan. Dus dat we eigenlijk al wel geïnfecteerd zijn, maar het zelf niet doorhebben. Ja. Dit klinkt demonisch. Ja. Maar dat is wel realiteit, denk ik. Ja? Ja. Maar probeer ook voor de luisteraars even uitleggen, hoe werkt dat dan? Dus er gaat alsnog een bommetje over enige tijd af. Ja, dat kan. Dat kan zo zijn. Het kan ook zijn dat er wel succesvolle operaties zijn uitgevoerd, maar dat bijvoorbeeld een dataset besmet is die gebruikt wordt voor berekeningen, voor bijvoorbeeld artillerievuur uit te brengen. Ja. En dan gebruik je dus bijvoorbeeld de verkeerde weergegevens om die berekening uit te voeren. Dus dan denk je, nou, in deze periode van het jaar hebben we zoveel tegenwind of zoveel zijwind. Maar dan blijken zij die datasetten hebben. Eigenlijk veel intelligentere software dan gewoon even alles op nul zetten. Maar eigenlijk iemand misleiden. Maar dat hebben ze ook. Ja. Ze hebben ook gewoon software die alles wist. Ja, die wiper wat je net. Ja. Ik begrijp overigens, zij zijn er goed in, de Russen. Die hebben een goede achtergrond daarin, misschien niet goed genoeg. Oekraïners zijn goed, maar wie bijvoorbeeld ook heel goed zijn, is de Iraniërs. Ja. Iran heeft natuurlijk die aanval gehad van de Amerikanen om die, Natanz, om die, die, zeg maar, dat proefproject voor die kern centrifuges stil te zetten. Nou, ze zijn natuurlijk helemaal gek geworden dat de Amerikanen de Israëli's gelukt is destijds. Ja. Maar daar hebben ze van geleerd. Ja. En ze zijn nu niet alleen met die stomme drones, maar ze zijn ook op dit gebied dus heel goed. Hè? Ja. Ja, ze hebben een campagne opgezet om op dat vlak wat ze de Amerikanen en Israëli's hebben zien benutten, om daar zelf ook goed op te worden. En wiskundig ook niet de slechtste in de persen. Ja, dat weet ik niet. Maar nou, dat begrijp ik altijd. Nou, is dit de achterkant van de hele cyberoorlog? Misschien wel de engste, maar er is ook een andere kant, de mediaoorlog. Ja. Die zien we natuurlijk allemaal langskomen. Zelensky speelt dit spel natuurlijk fantastisch in dat groene shirt. Ja. Laten we eens even teruggaan naar 26 februari. Toen was die oorlog twee dagen gaande. Toen dachten heel veel mensen, Zelensky is al lang opgepakt door commando's, gekild, wat dan ook. En toen kwam hij ineens in de lucht. Toen zei hij dit. Всем доброго ранку, українці. Good morning to everyone, Ukrainians. Lately, there has been a lot of fake information online that had called on our army to lay down arms and to evacuate. Listen, I am here. We will not lay down the weapons. We will defend our state because our weapon is our truth. And the truth is that this is our land, our country, our children, and we will defend all of that. That's all that I wanted to tell you. Glory to Ukraine. Slava Ukraine. Ja, nou ja, dat was dus aan het begin en aan het einde even de echte Zelensky en daartussen natuurlijk de vertaler. Ja. Toch even, hij doet dit ongelooflijk knap. Nou, dat is een propagandakwestie, maar hoe kan het ook dat dat technisch allemaal lukt? Ja, het is verbazingwekkend dat hij dit doet. Ja. Dat hij het kan doen, dat hij fysiek in staat is dit te doen. Want er moet een enorme beveiligingsoperatie omheen zitten. Er moet dus ook heel veel beveiliging intact zijn. Even in mijn keel, ja. Om de informatiestromen zo af te schermen dat de Russen hier niet achterkomen waar die is. Dus dat is één. Dat was ook heel markant wat we in het begin met onze onderzoeksgroep op de faculteit al zagen. Hij is er en hij heeft een snoeiheldere boodschap. Die een enorm sterk bericht uitgeeft. En hij gebruikt die sociale media en alle normale media gebruikt hij fantastisch om dat verhaal neer te zetten. Dus dit is een van de drie lijnen. Fysiek aanwezig en cognitief is hij bezig met enorme moral boost uit te brengen naar zijn eigen bevolking. Oké, natuurlijk, maar dat kunnen we allemaal zien. Maar die Russen, ze kunnen telefoontjes uitpeilen. Ja. Ze weten ongeveer waar die zit. Weten jullie bij Defensie dat ze het echt serieus geprobeerd hebben om te grijpen? Ik weet het niet. Nee, ik heb alleen open informatie als wetenschapper. Dus ik weet het niet. Ik zou het wel proberen als ik de Russen was. Dat lijkt me wel. Als ze Zelensky wegwerken, dan hebben ze natuurlijk wel een stap voorwaarts. Ja. De onderzoeksjournalist Robert van der Noorda, die zei... wij zien met die Russische nepnieuwsverspreiders... wanneer ze naar de wc gaan, wanneer ze een sigaretje roken. Je kan eigenlijk alles zien. Leg uit, wat bedoelt hij hiermee? De nepnieuwsverspreiders. Ja, dus eigenlijk die jongens van Killnet en zo. Ja, ja, ja. Of wie het dan ook zijn. Ja, Want ze zijn zeer bedreven ook in nepnieuws. Als je bijvoorbeeld... Ja. Je hoort heel vaak de berichten... Ja, er zijn allemaal van die biolabs in Oekraïne en zo. Ja. Dat zijn hardnekkige berichten hierin. Ik zal niet meteen zeggen de wappiemedia, maar toch... Ja, ja. Zijn er wel groepen. Ik krijg het ook wel eens in mijn appgroepen. Ja. En dat poten ze heel slim neer, hè? Ja. Daar zit een bepaald systeem achter. Ze hebben dat bijvoorbeeld ook in Amerikaanse verkiezingen 2016 hebben ze dat gebruikt. Met het Internet Research Agency, de trollenfabriek in St. Petersburg. Peter Pijpers, een collega van mij, die heeft hier gezeten. Die heeft daarover verteld bij jouw collega, bij Rosanne. Ja. En ze planten dus een stukje onzin. Maar wel met een zekere geloofwaardigheid erin. En dat wordt dan gewhitewashed richting de via bots naar de mainstream media die dat dan overnemen. En uiteindelijk landt het als een gewoon bericht, landt het in jouw appgroep. Ja. En mensen, als mensen denken dat het waar is, dan gaan ze ermee aan de slag. Of als ze denken dat het waar zou kunnen zijn. Al is het maar twijfel zaaien. Ja, dat is natuurlijk zij hoeven alleen maar twijfel te zaaien. Zelensky heeft één strategische doelstelling. Dat is internationale steun garanderen. Ja. En de Russen hoeven maar één ding te doen. En dat is te ondermijnen. Een beetje wrikken. Een beetje vroeg. Twijfel zaaien, dat is voldoende. Zeker. Wat is het antwoord eigenlijk van Nederland? De regering zegt altijd, we zijn erg tegen nepnieuws. We hebben, begrijp ik, allemaal cyber units die meekijken. Wat kunnen zij? Wat kunnen zij laten we zeggen, de autoriteiten doen tegen dit soort, wellicht onzinberichten op sociale media? Ja, ik weet niet of dat nou een rol van de autoriteiten is. Dan krijg je een onmiddellijke discussie over... Precies. Waar hoort de overheid zijn grenzen trekken over informeren? En wat wordt dan beïnvloeding? Mind you, de overheid beïnvloedt ons iedere dag. Ja. Je mag hier 50 rijden, denk ik, hier op de straat. En je moet op donderdag waarschijnlijk je vuilnisbak buiten zetten en niet op dinsdag. Ja. Dat is allemaal pure beïnvloeding. Ja. 1,5 meter afstand houden tijdens corona. Laat je vaccineren, want daar worden we met z'n allen beter van. Zeker, ja. Ja, mensen ben niet van afdeling propaganda. Maar er gebeurt qua sturing vanuit de overheid gebeurt eigenlijk heel veel. Ja. Maar de specifieke vraag is... Ja. Je zit in Rusland zitten hele trollenfabrieken, dit soort shit... Ja. Op Twitter te gooien, noem maar op. Ja. En dat is niet vaak echt en onecht van elkaar te onderscheiden. Dat doen ze natuurlijk toch wel knap. Nee. Wat is ons antwoord hierop? Wie filtert dit? Je ziet de gewone media, die hebben gewoon factcheckers. NOS, andere nieuwsorganisaties, die checken gewoon een aantal van dit soort dingen. Ja. En sociale media communities, die hebben zelf ook een reinigend vermogen. Ja. Je hebt pech als je in een verkeerde bubbel zit, want dan krijg je alleen maar die shit over je heen. Ja. Maar als je een beetje een transparante bubbel gebruikt, of een netwerk gebruikt, dan krijg je ook wel de counterberichten. Oké, nog even dan de echt belangrijke dingen. Want je kan zeggen nepnieuws heel veel, want dat doet iets met de geest van mensen natuurlijk. Maar dan kijken we waar ik echt mee begon. Waarom hebben ze de beurs nooit uitgezet? Waarom zitten ze de Brien-Noordbrug niet even vast? De Russen, zeg ik dan. Dat kan twee dingen betekenen. Of onze verdediging op dit gebied is heel goed, of ze proberen het niet. Wat is het antwoord? Ja, wat je moet ook vragen, wat zou de doelstelling zijn voor de Russen om dat in Nederland te doen? Ja, ze hebben waarschijnlijk ook hun eigen pijpleiding opgeblazen. Ja, wat is de doelstelling? Ja, wellicht. Ja. Maar dat is wat Han Bouwmeester kan er mooi over vertellen. Wat in hun Russische strategie, in de Russische strategie past dat soort schokkende effecten, verrassende effecten, iedereen in verwarring achterlaten, past in hun idee. Waarom je het hier niet doet? Nou, geen idee. Als hij onze democratie wil destabiliseren, dan zou hij toch meer moeten kunnen doen dan... Laten we wel wezen, er is van de week een ziekenhuis uitgevallen. Nou, patiënten zijn niet in gevaar gekomen. Als dat alles is, denk ik, nou, wat een prutsers. Nou ja, laten we het daarbij hopen. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Maar ik wil gewoon weten wat we dus kunnen. Ik hoor wel eens die Nederlanders zijn op dat punt, ik weet niet eens waar de unit zit, goed. Ja, maar dat zijn de inlichtingendiensten. Ja. De inlichtingendiensten zijn goed. In het verzamelen van inlichtingen, in het onderkennen, kunnen nog een stuk beter worden met de juiste middelen en bevoegdheden. Dus daar is nog wel winst te halen. Maar die zijn goed. Maar goed, dan dat zegt niks over de Russische capaciteiten. Ja. Russische capaciteiten zijn ook oké. Okay, alleen de vraag is, waar richten ze hun effort? Ik neem aan voor een deel binnenlands. Want binnenlands moet Poetin voor stabiliteit blijven zorgen. Hij moet zijn eigen machtspositie in ieder geval niet ondergraven. Dus een deel van zijn capaciteit heeft hij daarvoor nodig. En dan blijft er een deel over wat zich op Oekraïne kan richten. En het omveld, want het conflict is wijder. De oorlog is daar, maar het conflict woedt ook hier. En ook als die fysieke oorlog, die conventionele oorlog, stopt, deze oorlog gaat gewoon volgens mij door. Dat conflict gaat door. Zolang Poetin daar zit, hebben we een cyberoorlog. Dat lijkt me duidelijk. Ja, dan hebben we een cyberconflict, noem ik dan. Ja, ik maak een scheiding tussen de oorlog en het conflict. Overigens even voor de record. Dat is, kijk, er zijn nu allemaal verhalen over de Russen. Mensenrechten schendingen, misschien wel genocide. Nou goed, geef het een naam. Dat gaat dan misschien een keer naar het strafhof. Ja. Zelensky en Oekraïne heeft ook gevraagd, mag die cyberwarfare daar ook onder vallen? Ja. Het antwoord is nee nog. Hè? Dat is wordt niet gezien als een grote internationale rechtsschending. Nou, waarom niet? Ik zie dat wel. Ja, als je het oorlogsrecht fysiek kan schenden, dan kun je dat zeker. Maar het is het laatste in de rij. We zien het als het minst ingrijpende. Maar dat is een gaat niet om mensenlevens. Dat is gewoon een beleidsafweging. Ja. Martelingen zijn veel erger dan een bank die. Ja, dat zeg je. Maar aan de andere kant hadden we de jongens van Kiel net wel gezegd, hè, op zo'n ziekenhuissite die ze dan overnemen, zeggen, nou, we kunnen ook even zorgen dat er een paar dooien in het ziekenhuis vallen. Ja. Intensive care eruit halen of zo. Ja, maar dus bluff. Zeker. Maar toch. Maar de schaal waarin de misdrijven in Oekraïne begaan worden is enorm. Oké, zo is het ook. Ik dank je voor nu, professor Dr. Paul Duchesne. Graag gedaan. Hey, door. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. En met professor Dr. Esther Kluwer. We gaan het over liefde hebben, Esther. Je hebt veel onderzoek naar gedaan. Je bent hoogleraar duurzame relatie en welzijn aan de Radboud Universiteit. Je geeft ook les in Utrecht bij psychologie. Even een overstapje natuurlijk. Het is een beetje in het kader van Valentijnsdag. Natuurlijk weer zo'n uitvinding van de middenstand. Maar toch, is het belangrijk, Valentijnsdag, als dag om het even te vieren, liefde? Nou, de liefde vieren is altijd een goed idee. Oh, maar dat één dag per jaar zou moeten zijn, is misschien een beetje weinig. Okay, nou ja, het is al heel wat, joh. Hey, zijn we gelukkig in de liefde, de Nederlanders? Wat weten we? Nou, ik heb het vorig jaar onderzocht en we waren eigenlijk wel verbaasd. We hebben een soort peiling gedaan, meer dan 1000 Nederlanders met een relatie. Ja. Representatieve steekproef. En we hebben ze gevraagd naar hun rapportcijfer voor hun relatie. Mm. En die was 8,1 gemiddeld. Dat is best hoog, hè? Dus dat is best hoog. En er waren natuurlijk ook onvoldoendes bij. Maar gemiddeld genomen zijn mensen in een relatie dus behoorlijk tevreden met die relatie. Hoe eerlijk zijn mensen in antwoorden? Ja, dat is altijd de vraag. We vinden dit wel in heel veel onderzoeken, dat mensen daar best hoog op scoren. Ja. Het punt is natuurlijk ook, als je in een relatie zit en je scoort niet, je bent niet tevreden, dan ga je er eerder uit. Dus die mensen zitten ook dan niet in je steekproef. Dus het is ook logisch dat mensen in een relatie gemiddeld genomen best tevreden zijn. Ja. Vroeger, toen alles natuurlijk veel beter was, gingen de mensen gewoon keurig trouwen. Jonger dan nu overigens. Dat was nog eens romantiek. Zullen we even luisteren naar een beroemd, misschien wel berucht fragmentje tussen Charles en Diana? And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Yes. Ja, ze lacht nog wel even, maar ik begreep later uit de biografie dat hij wel aankwam, deze. Bij Diana, ja, wat is het eigenlijk, liefde? Weet je, kun je het omschrijven, professor? Wat liefde is? Nou, dat is heel lastig. Nou ja, Charles, die vraagt erom. Die wil een definitie van jou. Ja, ja. Nou, kijk, dat... Kan niet, hè? Nee, dat is heel moeilijk te omschrijven. Nou, dan ga ik het ook niet op door. Nee. Hoeft ook helemaal niet. Goed idee. We hadden het net over die enquête. 8,1 geven de mensen gemiddeld. Dan is mijn vraag inderdaad, hoe eerlijk zijn de mensen? Dan heb je ook altijd die onderdelen van... zijn ze bijvoorbeeld eerlijk over hun seksleven? Wat ja, zeggen ze dan? Nou, daar gaven ze gemiddeld een 6,7 voor. Daar gaan we al. Ja, dus ja. Dat, kijk, ik zie de scheiding al aankomen. Als ze heel oneerlijk waren geweest, dan hadden ze dat misschien wat hoger ingeschat. Ja, bijna een kwart gaf een onvoldoende voor het seksleven. 1 op 4. Nou ja, goed. En wat is dan onvoldoende? Ja. Want dan zijn er dus ook allemaal discussies, veel of weinig. Veel of weinig seks, bedoel je? Ja, of ja. Kwalitatief. Nou ja, of, dat is interessant, want daar hebben we ook naar gevraagd. Ruim een kwart geeft aan weinig seks te hebben. Mm-hmm. Maar wat we ook weten uit onderzoek is dat de tevredenheid met het seksleven belangrijker is dan hoe vaak je het doet. Dus mm-hmm. De seksuele frequentie is niet zo voorspellend voor de relatiekwaliteit. Ja, ja. Maar wel hoe tevreden je ermee bent. Je leest wel eens dat de mannen meer willen en de vrouwen overal beter. Is dat een platitude? Ja, dat is een platitude. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen in dit opzicht. Maar mm-hmm. Ja, in het algemeen, hè, je moet er samen uitzien te komen. Hoe tevreden je daarmee bent, is een belangrijk punt. En dat is dus misschien wel een aandachtspunt voor Nederlandse stellen. Overigens, wat mij wel opviel, is dat we hebben ook gevraagd naar fysiek contact. Knuffelen, zoenen enzovoort. En dat doen we best veel als Nederlanders. Vertel. 2/3 heeft elke dag fysiek contact met zie de generaal al begeerig kijken, maar oké. Okay. Ja. Nou ja, en ook dat is belangrijk. Want van knuffelen enzovoort, we kunnen er een beetje lacherig over doen. Maar het is heel belangrijk voor onze stressregulatie, onze emotieregulatie. Ja. Dus het is letterlijk goed voor je om, om fysiek contact met elkaar te hebben. In positieve zin dan. Ja, ja. Hey, en toch, hè? Veel mensen willen een relatie. Sommigen zijn er ook zeer tevreden over. Er komen alleen maar meer singles. Of als ze ouder zijn, weduwen en zo, dan heet het dan alleenstaande. En dat groeit alleen maar. En heel velen zijn daar, begrijp, ook heel tevreden over. Ja, het is wel goed zo. Het klopt. Er zijn meer alleenstaanden. Dus het aantal eenpersoonshuishoudens is toegenomen van 2 miljoen in 1995, geloof ik, naar vorig jaar 3 miljoen. Wel de vergrijzing. Maar daar zit een hoop vergrijzing tussen ouderen die alleen zijn. Mm-hmm. Als het gaat om mensen die echt alleen ervoor kiezen, dan is dat jongeren stellen het wat vaker uit om echt een relatie aan te gaan. En met name ook volgens CBS zijn oudere vrouwen vaker dat ze ervoor kiezen van nou, laat mij maar alleen, dat vind ik eigenlijk wel prima. Zo'n lastpak, gezellig kat op de bank is genoeg. Ja. En vaak natuurlijk ook maar de meer jongere generatie, omdat de eisen die aan de relatie worden gesteld nogal hoog liggen. We gaan eens even luisteren naar een fragmentje, een geestig fragment, uit het programma Lang Leven de Liefde. Lekker samen zitten met een goed boek onder een sterrenhemel. In de Provence. Sorry? In de Provence. Ja, weet je, je haalt me mee. Je vult het maar in. Wat is romantiek voor jou? En toen begon jij denken. Daarna dacht ik, nou, jij wil die vraag niet meer beantwoorden. Dat had ik het gevoel. Ja, dan vul je het alweer in. Oké, ik begrijp dat je daar moeite mee hebt, want dat het voor jou lastig is. Ik heb er geen moeite mee. Hoe kom je erbij dat ik er moeite mee heb? Ik wil er even over nadenken. En nu ben je weer aan het invullen, want nu ga je zeggen... Okay. Ja, nee, maar dan ga ik maar zeggen wat mijn gevoel is. Want ja, dat duurt bij jou zo lang. En dan denk ik van, nou, misschien weet ze het niet. Ik weet het wel. Ik weet het donders goed. Ik weet niet of ik echt mijn fiches op deze relatie ga zetten. Wat zou jij doen? Nee, dat zou ik ook niet doen. Ja, goed, maar dit zijn ook die televisievoorstellingen. Ik weet nog niet of we dat serieus moeten nemen. Maar toch, liggen de eisen hoger? Ik denk dat de eisen hoger liggen dan vroeger. Hè. Vroeger was het natuurlijk al snel, als de man het geld binnenbrengt en de vrouw voor het huishouden zorgt, en nu heb ik het over heel vroeger, dan zijn we relatief tevreden. Ook scheiden was niet eens mogelijk als er niet sprake was van overspel of verkwisting of een dergelijke verkwisting. Reden. Verkwisting, mishandeling of gevangenisstraf. Dat waren de enige redenen waarop je mocht scheiden tot 1971. Dus, nou ja. En daarna mocht je zomaar gewoon scheiden. Want ik begrijp, in de jaren 70 ging maar 15% scheiden en nu 40%. Het is, ik heb het even opgezocht, het is 33%. Oh ja, het is redelijk stabiel ook in de afgelopen jaren. Er is natuurlijk in wetgeving veel veranderd. Mm-hmm. Maar ook onze sociale normen en culturele normen, ontkerkelijking, et cetera, heeft hier een rol in gespeeld. En niet te vergeten ook de economische zelfstandigheid van vrouwen. Ja. Trap die vent eruit. Ja, tuurlijk. Nou ja, kijk, de alternatieven zijn daardoor anders geworden en beter geworden. Heel goed, als toch? Je geen eigen inkomen hebt, dan is scheiden vaak helemaal geen optie. Ja, ten slotte even corona. Er waren allemaal van die berichten, dat corona, dat wordt natuurlijk een drama in de huwelijken, want ze zijn tot op elkaar aangewezen maandenlang. Wat weten we nu? Wat weten we nu? We hebben het onderzocht. Want inderdaad waren daar grote zorgen over. En die waren deels terecht. Want er zijn natuurlijk ook echt schrijnende gevallen geweest. Waar mensen boven elkaar kwamen zitten in het gezin. Waar dingen heel erg misgingen. Wij hebben het onder een grote groep Nederlanders onderzocht. En we waren eigenlijk ook positief verrast. Dat mensen zelf ook wel veel positieve veranderingen ervaarden. En eigenlijk ook een grootste deel helemaal geen veranderingen. Dus het was echt maar... Het was 10% die zei, het gaat slechter bij ons sinds corona. Mensen besteden meer tijd aan elkaar. Ik denk ook dat, er was natuurlijk in het begin zeker een soort hechting of dreiging van buitenaf. Mm-hmm. Zorgt voor meer hechting. En zoeken mensen in het gezin elkaar ook meer op. Het is dus eigenlijk goed uitgepakt. Dat hadden we niet. Maar luister, ik ben al door mijn tijd heen, want ik zat helemaal in een cyberwar. We gaan op de Jordcast verder hierover. We zijn absoluut niet uitgepraat. Bijvoorbeeld het antwoord. Hebben we nou een antwoord op wat is een goede relatie? Wat is geheim? Jij bent professor. Jij weet dat, dokter Esther Kluwer, hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud. En jongens, dan nog even dit. Consternatie in de sociologiebankjes. Nadat universitair docent Laurens Buijs in een interview waarschuwde voor het woke-spook. Maar ja, lastige wetenschapsjongens, je kunt er niet genoeg van hebben. Waar zijn ze eigenlijk gebleven, vraag ik mij wel eens af. Zijn er wel genoeg dwarse geesten? En dan gaan toch bij mij de gedachten terug naar professor Dr. Arnold Heertje, de bevlogen econoom. Velen kregen nog les uit zijn boek, De Kern van de Economie. Gezworen lastpak, had ook rare commissariaten, rare vriendjes. Het maakt allemaal niet uit. In 2014 wond hij zich op over de jeugdzorg, toen al. En hij eiste bij de interviewer dat hij uit kon praten. Ja, laat u mij dat afmaken. Dan stap ik gewoon op en dan kom ik hier nooit meer terug. Maakt u het kort af? Wat ik hier zeg is, er is geen legitimatie om dat in vredestijd te doen. Dat is mijn boodschap. Dat is uw punt en dat zult u ook donderdag verdedigen bij de rechtszaak. Tot het einde van mijn dagen met wat er ook verder donderdag of wanneer ook gebeurt, zal ik volhouden. Daar wens ik u succes bij en dank voor uw toelichting. Dat succes zal er ook komen. Arnold, daar ben ik niet bang over. Zo is het. Blijven denken, blijven luisteren. De omroep voor ons. En daar gaan we weer. Het kijken hebben naar die rondetijden. Ja, rondetijd 29-8. Live Sport op NPO Radio 1. Nu geef ik vol gas. Met dit weekend de Nederlandse kampioenschappen schaatsen in Heerenveen. Hij geeft vol gas. En de wereldkampioenschappen veldrijden in Hogerheide. Vandaag daar weer met Van der Poel erachter. Ben erbij en maak het mee. Luister zaterdag en zondag NOS Langs de Lijn. En mis niks van de topsport van dit weekend. Wat kan sport meelevend en mooi zijn. Op NPO Radio 1. Knokkend, dat bovenlichaam gaat alle kanten op. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij meer comfort en lage energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon kozijnen. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC.